วัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพุกุลมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทเรียนที่37ครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ ฟูจิซังโอมิตาริโอซูชิโอทาเบตาริชิมาชิตะ แปลว่าได้ดูภูเขาฟูจิบ้างได้กินซูชิบ้างค่ะ ตัวละครเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะแอนนากลับจากชิซูโอกะไปถึงหอพักของเธอที่กรุงโตเกียวแอนนาเล่าเรื่องการเดินทางของเธอให้คุณแม่ประจำหอพักฟังค่ะ ฟังบทสนทนากันนะครับประโยคสำคัญคือ 富士山を見たりお寿司を食べたりしました แปลว่าได้ดูภูเขาฟูจิบ้างได้กินซูชิบ้างค่ะ 旅行はどうだった？ 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。楽しかったです。 それは良かったわね。 ไปฟังคำอธิบายครับ。คุณแม่ประจำหอพักถามแอนนาว่า 旅行はどうだった？ แปลว่าการไปเที่ยวเป็นยังไง 旅行 แปลว่าการไปเที่ยวว ะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา ดู แปลว่าอย่างไรคำนี้เป็นการถามผู้ฟังว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรหรือความคิดของคนฟัง だった คือรูปเป็นกันเองของ でした ซึ่งเป็นสำนวนจบประโยคในรูปอดีตนี่คือประโยคคำถามดังนั้นพูดประโยคนี้ด้วยเสียงสูงแอนนาตอบว่า 富士山を見たりお寿司を食べたりしました แปลว่าได้ดูภูเขาฟูจิบ้างได้กินซูชิบ้างค่ะนี่คือประโยคสำคัญในวันนี้ครับ ประโยคนี้พูดคำว่าทาริสองครั้งนะคะ ช่างสังเกต ทาริ ใช้คำนี้เมื่อยกตัวอย่าง2หรือ3ตัวอย่างจากการกระทำหลายๆอย่างนะครับในบทสนทนานี้นะครับแอนนาทำหลายอย่างในชิซูโอกะเธอยก2ตัวอย่างและเล่าให้คุณแม่ประจำหอพักฟัง อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ฟูจิซัง คือภูเขาฟูจิ โ อคือคำช่วยบ่งชี้กรรมเมื่อแอนนาพูดถึงภูเขาฟูจิเธอใช้รูปทะของคำกริยาม ิมัส แปลว่าดูซึ่งได้แก่ มิตะ จากนั้นเติมริต่อท้ายและพูดว่าม ิตา ริเติมริต่อท้ายมิตะแปลว่าดูและพูดว่ามิตาริอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะ ใช่ครับแบบเดียวกับ お寿司を食べたりお寿司 หมายถึงซูชิซึ่งเป็นข้าวก้อนขนาดเล็กที่ปรุงรสด้วยน้ำส้มและมีปลาดิบวางอยู่ข้างบนนะครับคำสุภาพโอนำหน้าซูชิทำให้คำนี้ฟังดูสุภาพขึ้นส่วนคำช่วยที่ตามมาคือ โ อบ่งชี้กรรม ทาเบตาริ ประกอบด้วยกริยารูปทะของ ทาเบมัส แปลว่ากินคือ ทาเบตะ กับริส่วน ชิมาสตะ คือรูปอดีตของ ชิมาส แปลว่าทำต่อไปฟังประโยคสำคัญของวันนี้ดูครับได้ดูภูเขาฟูจิบ้างได้กินซูชิบ้าง 富士山を見たりお寿司を食べたりしました แอนนาพูดต่อว่า 楽しかったです แปลว่าสนุกค่ะ 楽しかった หมายถึงสนุกนี่คือรูปอดีตของคำคุณศัพท ์楽しい แปลว่าสนุก です คือคำสุภาพลงท้ายประโยคคุณแม่ประจำหอพักตอบว่า それは良かったわね แปลว่านั่นดีจังนะ それ แปลว่านั่นในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ผู้ฟังเพิ่งได้ยินจากผู้พูด วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา 良かった แปลว่าดีคำนี้คือรูปอดีตของคำคุณศัพท ์อี แปลว่าดีส่วนวะใน วะเน นั้นนะครับผู้หญิงใช้คำนี้เมื่อต้องการให้คำพูดฟังนุ่มนวลผู้สูงอายุมักใช้คำนี้บ่อยกว่าคนอายุน้อยเนคือคำช่วยที่ใช้ลงท้ายประโยคคำนี้บ่งชี้ว่าผู้ฟังคล้อยตามสิ่งที่ผู้พูดเพิ่งพูดไป ผู้ชายจะไม่พูดคำว่าวะช่วงท้ายแต่จะพูดว่า それはよかったね พูดประโยคนี้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะそれはよかったね ครับเอาละครับไปฟังบทสนทนาของบทเรียนที่37กันอีกครั้งครับ you go wa dou datta Fujisan o mitari o sushi o tabetari shimashita Tanoshikatta desu Sore wa yokatta wa ne Toppai ben chuang kru son phasa Ippun Rong sastrajan Akane Tokunaga thi pruksa khong raikan ja ma son reung thi rao ja rien kan nai wan ni Ajarn kha karuna son vithi kan yok to yang doi chai kham wa tari noi na kha Rao pai tham ajarn kan krab 私が教えましょう。 อาจารย์อธิบายว่าเมื่อเรายกตัวอย่าง2หรือ3ตัวอย่างจากการกระทําหลายๆอย่างใช้กริยารูปตะและต่อท้ายด้วยริตามลําดับและลงท้ายประโยคด้วยเช่น します แปลว่าทําหรือ しました แปลว่าทําในรูปอดีตหรือ したいです แปลว่าอยากจะทําในบทสนทนานี้แอนนาทำหลายอย่างในชิซูโอกะเธอยกตัวอย่าง2ตัวอย่างคือดูภูเขาฟูจิและกินซูชิและเล่าให้คุณแม่ประจำหอพักฟังครับเมื่อแอนนาพูดถึงภูเขาฟูจิเธอใช้รูปตะของคำกริยาม ิมัส แปลว่าดูซึ่งได้แก ่มิตะ จากนั้นเติมริต่อท้ายและพูดว่าม ิตะริ เมื่อพูดถึงซูชิแอนนาใช้รูปตะของคำกริยา ทาเบมัส แปลว่ากินซึ่งได้แก ่ทาเบตะ จากนั้นเติมริต่อท้ายและพูดว่า ทาเบตาริ เมื่อนำมารวมกันจะได้ว่าได้ดูภูเขาฟูจิบ้างได้กินซูชิบ้างค่ะคือ ฟูจิซังโอมิตาริโอซูชิโอทาเบตาริชิมาชิตะ แอนนาทำสิ่งเหล่านี้และอีกหลายอย่างช่วงที่ไปเที่ยวชิซูโอกะถ้าใช้ตาริในการลำดับสิ่งที่ทำทั้งในปัจจุบันและอดีตเช่นนี้แปลความหมายได้ว่าทำสิ่งอื่นๆด้วยเช่นกันนอกจากนี้ตาริยังใช้ในบทบาทที่ต่างออกไปด้วยถ้าลำดับชุดการกระทำที่ตรงกันข้ามโดยใช้ตาริแปลว่าทำสิ่งเหล่านั้นซ้ำๆกันตัวอย่างเช่นไปไปมามาคือ 行ったり来たりします ส่วนประโยคว่าเปิดเปิดปิดปิดคือ つけたり消したりします。 ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางวันนี้เราจะเรียนคำเรียนเสียงที่เกี่ยวกับความอ่อนเพลียครับ เฮโตเฮโต เฮโตเฮโตคนที่พูดคำนี้ต้องเหนื่อยมากแน่ๆเลยค่ะ ครับพูดว่า เฮโตเฮโต เมื่อรู้สึกอ่อนเพลียจนหมดแรงเช่นรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียหลังการเดินทางไกล คุตะคุตะ พูดคำนี ้คุตะคุตะ เมื่อเหน็ดเหนื่อยสุดขีดจนสูญสิ้นเรี่ยวแรงหรือเมื่อต้มอะไรจนเละหรือเปื่อยยุ่ย เพียงแค่ฟังคำเรียนเสียงเหล่านี้ก็ทำเอาดิฉันเพลียจังเลยค่ะ ครับยังมีอีกคำหนึ่ง กุตตาริ คำว่าก ุตตาริ ใช้อธิบายคนที่หมดแรงเพราะความเหน็ดเหนื่อยหรือป่วยไข้พูดว่ารู้สึกกุตตริเพราะไข้ขึ้นสูงต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา ของฝากสำหรับคุณแม่ประจำหอพักคือคุกกี้ชาเขียวชิซูโอกะมีทั้งลูกอมรสชาช็อกโกแลตรสชาและขนมอีกหลายชนิดเลือกยากจังคนญี่ปุ่นช่างออกแบบของที่ระลึกเก่งจังเลย คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่37ไหมครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 富士山を見たりお寿司を食べたりしました แปลว่าได้ดูภูเขาฟูจิบ้างได้กินซูชิบ้างค่ะ คราวหน้าเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับแอนนาอย่าพลาดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ